はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。アマレンベレスランネ、ウソフィアンダディアロームセバトンウェイ。ジットコムベカラマティトニアウェラカラム。ギディンゲラステセジョバテンベヘディアリヘ。アガウンゴズンディガメライアジャイトウォバテンエシヘ。キウンバトンゲザリエセ、サブシャペレアデミキトニアビズンディギアチューンビヘ。アウスケバトヨアサルズンディギヘ、ハメシャハメシャキ、アラウスコチューンディヘ。アニパトンケ、サマジャネオ、サムジャネケリア、ラバーネ、アグレザマネメン、ナビオカセンシラジャレ。アマレナケリス、ラトスマン、アフリナビヘン、アウンケバトイナビリ。アリファナイレア、キプレガン、ナブワッキパーカレ、ナブワッカレランカレット、ウォッチューライ。アリエビファナイレア、キャセロン、パダ、ハングエン、 クルーバル、パイサム、 ヨナビワッカ、アワカレン、 マイズム、 リケンウォッチューケン。とあんきはんだりきばっこんかれんげんさんやてばてこんさんやんげんとあらばっねなびばらかんざにゃめちゃらきゃやはっめなぼうきめなきばっかせはっめなぼうきばっかせあらばっねなびばらかんちゃらやきじすけざりやせんさんのせはんだりきばっきじゃりえうんせみらじゃらはへうんきばらかてんきじゃらへへがるがるばじゃらはへまじっまじっじゃらはへイシーハンダリケミスターパーケイケアデミーエストニアメジェリバラウスカジナビアチャウジャイオウスカマフナビアチャウジャイオリハンダリケスケリエイハンダリエストニアメレネバレサリヘインサンケリエアディノンナシハンハマレネゲリスランネファンバヤケディンヘヘイカナメトボチャレアキラリバニアラソウローラケスケリエヘイفرمایا لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمتهم حكما فللصلاة والتسليم کہ اس امت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے حق میں خیر خواہی ہے بیان بجے کا دست سننا تم چانس نام رہا سننا تو پڑھ لو اسی خیر خواہی میں دنیا میں محنت ہوتی ہے یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں یہ بھی اسی ہمدردی میں ہو رہے ہیں اسی خیر خواہی کے نتیجے کہ چل پھر کر مجموع پر محنت کر کے ان کو لایا جائے اور اجتماع میں مختلف مجلسوں میں ہم میں سے ایک ایک سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں ہم میں سے متعلق کیا کیا کام ہیں اس کے سمجھنے اور سمجھانے کے مذاکرے ہوں کیونکہ سمجھنے اور سمجھانے کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ہے ایمان والوں کے نفع کا اور الحمدللہ اس کے اثرات ہیں کہ اللہ پاک نے سمجھنے سمجھانے کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو صحیح جینے پر ڈال دیا صحیح زندگیوں پر ڈال دیا اس لیے ہمارے کانوں پر بھی جب بات پڑے تو ابھی سے لے کر پورے اجتماع تک اور ہمیشہ کے لیے اس کو اس ذہن سے سننا چاہیے کہ بھائی یہ میرے ضرورت کی چیز ہے اور یہ باتیں وہ کہی جا رہی ہے جو میرے ذمے ہیں اگر اس کو پورا کیا جائے گا تو اللہ مجھے خوشحال زندگی دے دیں گے اور اگر یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کا پابند نہیں کروں گا میں تو میری زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی لنگی ہے کیوں کیا خوشحال اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد خوشحالی اور بدحالی جو ہے وہ انسانوں کے عمل کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیے خوشحالی اور حالات کا خراب ہونا وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ آسمانوں سے اس کو اتارتے ہیں لیکن اس کو انسانوں کے عمل کے ساتھ جوڑا ہے کوئی دنیا میں کوئی آدمی اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے علاوہ اپنے آپ کو خوشحال نہیں بنا سکتا اور اگر کوئی آدمی کسی کو بدحال کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی آدمی اس کو بدحال نہیں کر سکتا یہ اللہ کا آسمانی نظام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بھتیجے سے فرمایا کئی بار بھتیجے تو جان لے اگر تیرا رب تجھے کوئی چیز کا نفع پہنچانا چاہے اور پوری دنیا اس کی مخالفت کر لیں तो वो उनके मुखालिफत से वो तेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर अल्लाह तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे और पूरी दुनिया मिलकर तुझे नफा पहुंचाना तय कर ले तो पूरी दुनिया मिलकर तुझे नफा नहीं पहुंचा सकती। इन्हीं बातों को समझना है, समझाना है, क्योंकि हम इस दुनिया में जो रहते हैं ये दुनिया मादे की दुनिया है। यहां शक्ल अल्लाह ने बनाई है और इन नस्बात में अल्लाह ने नफों को जोड़ा है नुकसान को, क्योंकि नफे नुकसान इन नस्बात के जरिए से जाहिर होते हैं। तो गैर महसूस तरीके से आदमी की निगाहें और नजर इन चीजों पर चली जाती है। दुकान वाले की दुकान पर नजर चली जाती है। अगर अल्लाह ने किसी को औलाद दी तो उसकी नजर उसकी औलाद पर चली जाती है। अगर अल्लाह पाक ने किसी को खेती दी, कारोबार दिया, मुख्तलिफ शक्लें दी, तो उन शक्लों में रहते रहते आदमी की निगाहें उन पर चली जाती है और होते होते वो उसमें ऐसा मशगूल हो जाता है कि अपने रब के अहकाम को वो भूल जाता है, गफलत करने लगता है। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि सारी शक्लें जो है वो अल्लाह की पैदा की हुई है, उसमें बात अल्लाह ही की चलती है। अगर अल्लाह उसमें नफे को जाहिर करना तय कर दे तो उन शक्लों से नफे जाहिर होते हैं, और अगर अल्लाह उसमें नुकसान जाहिर करें तो उन्हीं शक्लों से नुकसान जाहिर होता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अला लहुल खल्क़ वल अम्र, के लोगों जान लो कि जितनी कायनात बनी है वो तुम्हारे अल्लाह ने बनाई है, ये कायनात अल्लाह की बनाई हुई है। और फिर आगे फरमाया उसमें बात भी अल्लाह ही की चल रही है। अल्लाह जो चाहते हैं वो इन शक्लों में होता है। हम दुनिया में देखें कि दुनिया में 50 लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने शक्लें इख्तियार की और वो ये चाहते थे कि इन शक्लों में ऐसी चीज हो जाए जो वो चाहते हैं, लेकिन उन पर पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो नहीं हुआ जो वो चाहते थे। ये दुनिया में जितने लोग मकरूज हैं उन सबसे पूछो कि भाई तुम्हें जो कर्जा हुआ है वो कारोबार बंद करके तुम मकरूज हो गए, खेती वालों से पूछे खेतियां बंद करके मकरूज हो गए, फैक्ट्रियों वालों से कारखाने वालों से पूछोगे भाई क्या तुम फैक्ट्रियों और कारखाने बंद करके मकरूज हुए। कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने कारोबार बंद कर दिया, कारखाने बंद कर दिए, फैक्ट्रियां बंद कर दी, वो उसको चारों फैक्ट्रियों में वो कर्जदार हो गए, चारों खेती में कर्जदार हो गए, चारों दुकानों में वो कर्जदार हो गए। तो उनसे ये पूछे कि भाई बताओ कि ये क्या तुमने कारखाने और फैक्ट्री और दुकानें कर्जदार होने के लिए खोली थी? तो कोई आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हाँ मैंने इसके लिए खोली थी। हर एक ने अपनी दुकानें और अपने असबाब इसलिए इख्तियार किए थे कि हम मालदार बन जाए, तो मालदार बनने की बजाय कर्जदार हो गए। और आज मजमे में मातद में ही मजमा मकरूज है। 80% मजमा आप देखोगे कि कर्जों में, भाई चलो दो चार होते तो मान लेते, 80% 90% मजमा में मकरूज है। उनसे पूछो कि क्या आप जिन शक्लों में मकरूज हुए हो वो शक्लें आपने कर्जदार होने के लिए इख्तियार की थी? का किसी ने कर्जदार होने के लिए इख्तियार नहीं की थी, सबने मालदार बनने के लिए इख्तियार की थी, लेकिन मालदार बनते बनते कर्जदार हो गए। दूसरा उनसे पूछो कि भाई रोजाना जब तुम सुबह करते हो तो आपके सर पर क्या चीज सवार होती है? हर आदमी के सर पर यह बात सवार होती है कि मेरा कर्जा उतर गया है। उनसे दूसरे बात ये पूछो कि अच्छा भाई बताओ ये आपके सर से जो कर्जा उतारने की आपकी सोच है वो आपके अकेले की है या घर के जितने मेंबर हैं सबकी है, बीवी बच्चे बच्चियां बहुएं? तो हर आदमी ये कहेगा कि घर के हर फर्द की यह फिक्र है कि हमारे घर के कर्जे उतर जाए। तीसरी बात उनसे पूछो कि भाई रोजाना सुबह जो मार्केट में जाते हो तुम्हारी क्या नीयत होती है कि आज हमारी ऐसी तदबीर हो जाए कि हमारा कर्जा हमारे सर से उतर जाए? हर आदमी ऐसी तदबीर इख्तियार करता है। फिर आप पूछो कि रोजाना कर्जा बढ़ जाता है या कर्जा कम हो जाता है? कि एक मकरूज होना नहीं चाहते थे फिर भी मकरूज हो गए, और रोजाना एक आदमी नहीं घर के जितने मेंबर है सारे मिलकर इसकी कोशिश में लगते हैं कि भाई हमारा कर्जा कम हो जाए और उसी की तदबीर करते हैं, तो बजाय कर्जों के कम होने के रोजाना कर्ज बढ़ते जाए। ये बातें बता रही है कि इन चीजों का मामला ये चीजें की लगाम हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में उसकी लगाम होती तो हम मकरूज नहीं हो अपने आप पर कर्जा नहीं चढ़ाने देते, और अगर उसका उतारना हमारे हाथ में होता तो हम सब मिलकर उसको उतार देते। ये तो एक मैंने मिसाल दी, ऐसी 500 मिसालें जिंदगी में आप करोगे। आप मार्केट में देखो जितनों की औलादें हैं, जितनों की औलादें, उनमें उनसे पूछो कि ज्यादा औलादों के औलादों से मुतमईन है या ज्यादा औलादों के लोगों को अपनी औलादों से ज्यादातर शिकायतें हैं। एक मौतक भी मजमा वो मिलेगा कि जो अपनी औलादों से शिकायत है, मुतमईन नहीं है, उनसे परेशान है। उनसे पूछो कि जब आपके घर में बच्चा पैदा हुआ था, क्या आपने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे एक नाफरमान औलाद दे दे? कभी तो हमारा नहीं ठहरता, और मियां बीवी बुजुर्गों से दुआ करवाते हैं कि घरवाली उम्मीद से है, दुआ कर दो अल्लाह नेक औलाद दे दे। बच्चा पैदा होने के बाद तहनी करवाने जाते हैं बुजुर्गों के पास ताकि उस औलाद में अच्छा असर आता है, नाम अच्छे से अच्छा रखने का सोचते हैं। और जब उसके स्कूल मदरसे के मसले आते हैं तो अच्छे से अच्छी जगह तालीम गहें उनकी तलाश की जाती है ताकि हमारी औलादें हमारी आंखों की ठंडक बने, इनकी अच्छी तरबियत हो जाए। लेकिन उसके बावजूद हम देखें कि हमारे मजमों में अक्सरों का मजमा अक्सरों की औलाद से वालिदैन परेशान है। तो पूछे हम उनसे कि आपने असबाब तो सारे वो इख्तियार किए थे जिससे औलाद बुजुर्ग बन जाए और वली बन जाए, ये क्या हो गया कि तकबीर सारी ये इख्तियार की गई लेकिन उसके बावजूद नतीजा वो नहीं मिला जो हम आप चाहते थे, ये क्या बात हो गई? ये बातें समझा रही है कि इन औलादों की तरबियत का निजाम अल्लाह ने हमारे हाथ में रखा है कि हम तरबियत करेंगे लेकिन उसके नतीजे अल्लाह जो जाहिर करेंगे वो जाहिर होंगे। इन औलादों के ऊपर हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा, अगर वो होता तो हम सब की जो चाहते थे ऐसी हमारी औलादें होंगे। और दूसरी बात, हर वालिदैन से पूछो कि औलादें जिस रुख पर पड़ चुकी है उनको सही रुख पर बनाने की आप रोजाना कितनी तकदीर इख्तियार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हमारी औलादें हमारे चाहत के मुताबिक हो जाती है? ये मिसालें हैं दुनिया में और ये हमारे रोज जीती जागती हमारे दरमियान की मिसालें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह की ये जमीन जितनी भी मखलूक है वो अल्लाह की है, अला लहुल खल्क। फिर आगे फरमाया उसमें चलती भी अल्लाह ही की है, वल अम्र, क्या बात भी अल्लाह ही की चलती है। और ये एक तो मिसाल है नहीं, जिंदगी के सारे शोभों में देखो, आदमी अपने बेटे के लिए बहू ढूंढने जाता है तो ये लड़की नहीं वो लड़की नहीं फला वो नहीं फला, 50 घरों में चक्कर काट के बच्चे को ढूंढ कर लाता है। क्यों? कि भाई हमारी आने वाली बहू हमारे घर के लिए आंखों की ठंडक बने। आप पूछो लोगों से मिलकर कि क्या हर आने वाली बहू से हर एक को राहत मिल रही है? कि लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में है, अगर अल्लाह पाक उनको हमारे हक में हमदर्द बना दे तो उनसे हमदर्दी जाहिर होती है, और अगर अल्लाह पाक उन्हें हमदर्द न बनाए तो फिर वही जिनको हम हमदर्द समझते थे उन्हीं से तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह इसीलिए कुरान में फरमाते हैं कि जिनके भी हालात खराब हो जाएं वो ये यकीन करें कि तो उनके अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल्आबीद, कि तुम्हारे अल्लाह ने तुम पर कोई जुल्म नहीं किया। तो फिर ये क्या चीज है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ये बात भी इनसे कही जाए कि ये तुम्हारे हाथों के करतूत है। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदीकुम, कि ये तुमने जो कर रखा है उसकी सजा तुम भुगत रहे हो। हमने क्या कर रखा है? अल्लाह पाक ने हर ईमान वाले के जिम्मे कुछ चीजें करने की तय की है, ये इन्हें करना है, और कुछ चीजें वो है जिससे इसे बचकर जिंदगी गुजारना है। करने की चीजों का नहीं करना यह भी जुर्म है, और नहीं करने की चीजों को करना यह भी जुर्म है। करने की चीजों का छूट जाना तो बहुत सारे लोग जुर्म समझते हैं। भाई कोई आदमी नमाज छोड़ दे, रोजा छोड़ दे, मां बाप की इताअत फरमाबरदारी को छोड़ दे, इसको तो सारे जुर्म समझते हैं, लेकिन न करने की चीजों को करना कितने जुर्म समझते हैं? गीबत हो रही है, आंखों से गंदा देखा जा रहा है, इस जबान से गंदा बोला जा रहा है, इस दिल दिमाग से गंदी बातें सोची जा रही है, और हाथ पैर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कौन इसको गंदा समझता है? न करने की चीजों के करने को बुराई समझने वाला मजमा कम है। यह मुबारक मेहनत उसी की है कि एक आदमी इन चीजों को समझने वाला बने, और अल्लाह के रास्ते में निकालकर 4 महीने और चिल्लों में इसी की मशक करवाते हैं कि चाहे एक तरफ इसको रोजाना सुने कि किन चीजों में अल्लाह ने कामयाबी को जोड़ा है और किन चीजों में अल्लाह ने नाकामयाबी को रखा है, और इसी के साथ ये चीज एक तरफ रहते हुए वो इसकी मशक करे कि रोजाना इन अमाल को करते करते वो इन करने के कामों का आदि बन जाए और न करने के चीजों से वो बचने वाला बन जाए। एक तरफ इसको सुनाया जाता है, एक तरफ उसकी मश्क करवाई जाती है। अगर ये चीज वजूद में आ गई, फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हम अच्छे जीने वालों के लिए अच्छी जिंदगी बना देंगे। من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه کہ جو اچھی زندگی ایمان و عمل کے ساتھ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اللہ فرماتے ہیں اچھی زندگی اس کو ہم دیں گے، اس کی زندگی کو خوشگوار ہم بنائیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو ایسا نہیں کرے گا، جو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دے گا اور اعراض کر کے زندگی گزارے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة تنکا، ہم اس کو چین سے جینے نہیں دیں گے، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ کہ انہیں چیزوں کی ہمدردی اس مبارک محنت کے راستے سے کی جا رہی ہے کہ ہر ایمان والا ان چیزوں کو سمجھے، ہر ایمان والا اس کو سمجھے، کیونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، ہم نہ چاہیں تو بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو غفلت کی جگہ بتایا ہے، اس دنیا کو دھوکے کی جگہ بتایا، اور یہ فرمایا کہ تمہیں دھوکہ دینے والی دنیا دھوکہ نہ دے دے۔ کہ یہ دنیا دھوکہ کھا جاتا ہے آدمی، کہ سمجھنے کی چیزیں سمجھنے سے پیچھے رہ گیا اور نہ سمجھنے کی چیزوں پر جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، تو پھر اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو کب وہ اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایمان والے کی ساری باتیں اللہ کے وہاں نوند کی جاتی ہیں، نوٹس میں لی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے وہ بھی نوٹ کیا جاتا ہے، اس کی حرکت نوٹ کی جاتی ہے، اس کے دل میں پلنے والی چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ اگر زبان سے جملہ بھی نکلا ہے تو اس کو بھی ہم نوٹ کریں گے، یہاں تک کہ اگر دل میں کوئی بات پل رہی ہے اگر وہ اچھی ہے تو دیکھی جائے گی، اور اگر کسی غلط بات کی تدبیر کی ہے اگر اللہ اس سے ناراض ہو گئے تو اس کے بھی اثرات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک خاندان کا واقعہ بیان کیا 28 بارے میں، کہ یمن میں ایک بار خاندان رہتا تھا، ان کے ابا کی بڑی کھیتی تھی، تو ان کے ابا جب کھیتی ہو جاتی تھی تو اس کے تین حصے کرتے تھے، ایک اپنے اہل خانہ کے لیے محفوظ کر دیتے تھے، ایک آئندہ سال کی کھیتی کے لیے جمع کر دیتے تھے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین پر خرچ کر دیتے تھے۔ جب ابا کی وفات ہو گئی تو بچوں کے ذہن میں بات یہ آئی کہ ہمارے ابا تو نادان تھے، ایک بہت بڑا حصہ ہمارے مال کا لوگوں کو دے دیتے تھے، تو ہم تو ایسا نہیں کریں گے، اب ہمارے ابا چلے گئے یہ حصہ ہم ختم کر دیں گے۔ اس کی انہوں نے ذہن میں پلان بنایا، اور یہ پلان بنا کر آپس میں مشورہ فائنل کر لیا۔ اس میں ایک بیٹا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا ایسا نہ کرو، ابھی انہوں نے کیا نہیں ہے، اس کا پلان بنا رہے ہیں، اس کی تدبیر کر رہے ہیں، اس کی شکل سوچ رہے ہیں۔ ایک بیٹا کہنے لگا ایسا نہ کرو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، لیکن دوسرا نے کہا تو نادان ہے، تو سمجھتا نہیں ہے، ایسا ہی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پلان بنا کر رات کو اپنے کھیت پر چلے، جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ کھیتی نہیں ہے، تو یہ سمجھے کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں، کسی اور کسی کے کھیت پر آ گئے، ہم اپنا راستہ بھٹک گئے رات میں۔ تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں راستہ نہیں بھٹکے ہیں، یہ آسان ہے، دیکھو یہ نشانیاں ہیں، ہم اپنے ہی کھیت پر آئے ہیں۔ تو پھر تو صبح جب ہوئی تو دیکھا کہ پوری کھیتی بھسم ہو چکی ہے، کھیتی پر آسمان سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں، ان کی مزائم سے، ان کی نیتوں سے اللہ ناراض ہوئے ہیں، اور رات و رات اللہ پاک نے ان کی کھیتی پر آسمان سے بجلی اتاری، اور بجلی اتار کر اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ آج بھی وہ زمین ایسی پڑی ہے کہ وہ کھیتی کے لائق نہیں رہی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی ناراضگی کا اظہار اللہ مختلف شکلوں سے کرتے ہیں، کسی کے ماں پر حالات آتے ہیں، کسی کی اولاد میں حالات آتے ہیں، کسی کے اپنی ذات پر حالات آتے ہیں۔ اللہ کے بہت لشکر ہیں، اللہ اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کے بہت لشکر ہیں، للہ جنود، ہمارے بہت لشکر، اور آگے فرمایا اتنے لشکر ہیں کہ ہمارے لشکروں کو ہمارے علاوہ کوئی گنتی میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو، کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ جانتے ہیں کہ کتنے لشکر، ہم بڑے بڑے لشکروں کو تو جانتے ہیں، بھائی زمین اللہ کا لشکر ہے، کہ پر اگر اللہ زمین کو حکم کر دیں تو آباد شہر کو ایک دم زمین میں گرا دیتا ہے، کہ ختم کر دیتا ہے، کہ زلزلے کو تو ہم اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، آسمان سے اگر بجلی گر جائے تو اس کو ہم اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، کہ یہ بھی اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے، کہ اللہ اپنی قدرت سے یہ چیز کرتے ہیں۔ ہوا چلا دے اللہ تو اس کو ہم اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، اللہ طوفان چلا دے تو ہم اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، جیسے یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ کے عذاب ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی اللہ کا عذاب ہے. اللہ پاک نے اگلی قوموں پر اپنے عذاب کے طور پر مچھر کو بھیجا، مچھر آیا ہے. اللہ نے چوہوں کو عذاب بنا کر بھیجا، چوہوں کو، چوہے ہی چوہے ہیں، پورے جسم میں چوہے ہیں، گھر میں چوہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں چوہے ہیں، کیا کر لو گے. کھٹمل کو اللہ نے عذاب بنا کر بھیجا، کھٹمل، کہ جہاں دیکھو وہاں کھٹمل ہی کھٹمل. اللہ پاک نے مینڈکوں کو عذاب بنا کر بھیجا، مینڈکوں کو، کہ یہ بڑی بڑی چیزیں جیسے اللہ کے اللہ کا لشکر ہے، ایسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے لشکر ہیں. ہماری اپنی بیوی اللہ کا لشکر ہے، اگر اللہ اس کو ہمارے موافق نہ کرے تو وہ ہماری جان کو آ جائے گی. ہماری اولادیں وہ اللہ کے لشکر ہیں، ہمارا سگا بھائی وہ اللہ کا لشکر ہے، ہمارا نوکر وہ اللہ کا لشکر ہے، ہمارا پارٹنر اللہ کا لشکر ہے. کہ پارٹنر کو جب تک اللہ نفے والا بنا دے اسے نفے ظاہر ہوں گے، اور اگر اسی کو اللہ ہمارے خلاف کر دے وہی چٹائی لپیٹ دے گا. سو سگا اولاد اپنے باپ کو باپ کی چٹائی لپیٹ دیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی چٹائی لپیٹ دیتی ہے. کہ ساری کے ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، کہ انہی چیزوں کو نبیوں نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج، ہم مرنے میں اللہ کے محتاج. کہ اللہ کے امر آئے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے اوپر سے موت کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. جیسے ہم جینے میں اللہ کے امر کے تابع ہیں اور مرنے میں اللہ کے امر کے تابع ہیں، تو ہمارے اور جینے اور مرنے کے بیچ میں ہم سے متعلق جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے ساروں میں اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا امر ہمارے ساتھ ہمارے حق میں ہو جائے گا تو ہماری ساری شکلوں میں نفے ظاہر ہوں گے. اور خدا نہ کرے اگر اللہ کا امر ہمارے ساتھ نہیں ہوا تو پھر ہماری آباد کرنے والی شکلوں میں بھی ہم نفع نہیں اٹھا سکتے. اس مبارک محنت کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک ایک آدمی یہ اجتماع کوئی تنظیم کے طور پر نہیں ہے. یہ اجتماع جو ہو رہا ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ ختم نبوت والی محنت کے ذریعے سے اس دھرتی پر پیدا ہونے والا اور اس دھرتی پر پیدا ہونے والا ایک ایک فرد اس کے ہمدردی کی جا رہی ہے. کیوں ہمدردی کی جا رہی ہے؟ کہ اب دنیا میں نبی نہیں آئیں گے. اس کو ہم سرسری چیز نہ سمجھیں. اس کہنے سننے اور سمجھنے سمجھانے کو ہم میں سے ہر آدمی ہے ہماری خیرخواہی کی چیز سمجھے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی چلو ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اجتماع ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم شرکت کر لیں، بزرگوں کی زیارت ہو جائے گی. بھئی یہ بھی نفے کی چیز ہے، یہ بھی نفے کی چیز ہے. بزرگوں کی زیارت کرنا اور دین کی بات کا سننا اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بات اتنی نہیں ہے کہ خالی اجتماع میں ہماری شرکت ہو جائے، اور بات اتنی نہیں ہے کہ خالی بزرگوں کی زیارت ہو جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کہنے سننے کے ذریعے سے ہم اپنی ان زندگیوں پر آئیں کہ جن زندگیوں پر اللہ پاک بندوں کے ساتھ وہ خوشحالی کا معاملہ کرتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه، جو اچھے کام کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا. اور خدا نہ کرے کوئی غفلت کرتا ہے، کوئی چکے کرتا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا ومن اساء فعليها، جو نافرمانی کرے گا تو وہ اس پر لوٹ کر آئے گی، وہ اس کو بھگتنی ہے، وہ اس کو بھگتنی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سب سے بڑی بات جو سمجھائی وہ اس زندگی پر آنے کے بعد سمجھائی کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہر آدمی اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کرے. اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر وہ ہر چیز میں اللہ کا بندہ بن کر رہے. اللہ کا بندہ، اللہ ہر ایک سے بندہ بن کر جینا چاہتا ہے. وہ کوئی بندہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے. اللہ کو شرک پسند نہیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ساری کارستانی اسی نے رچائی ہے، اور آدمی اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک سمجھے اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے. دنیا میں آدمی شرک کو پسند نہیں کرتا. ہمارے گیری اگر ہم سے یہ کہہ دے حاجی صاحب آپ مجھے 99.99% پسند ہے، 99.99%، لیکن فلاں آدمی مجھے 1% کا 100واں حصہ وہ بھی پسند ہے. ارے بھائی باغرت آدمی اس جملے کو برداشت کر لے گا کہ 99.99% اس نے بھی اس کو دے دیا، 1% کا 100واں حصہ اگر وہ اس کے علاوہ کسی کو دیتا ہے اور اگر وہ اسے پتا چلے، باغرت آدمی برداشت نہیں کرتا. ہم جائزہ لیں کہ کیا ہماری بیوی کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہماری بیوی کو صحت ہم نے دی ہے؟ ہم हमारे बीवी के जिस्म को क्या हमने बनाया है? हमने उसको कुछ नहीं किया, वो निकाह के रास्ते से हमारे निकाह में आई है, तो हम उसका 1% का 100वां भाग वो हमारे अलावा किसी को दे, हम बर्दाश्त नहीं करते। तो ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के अलावा किसी के सामने अपने सर को झुकाए और अल्लाह के अलावा किसी को नफे नुकसान का मालिक समझे और अल्लाह के अलावा का तासुर लेकर जिए, वो अल्लाह कैसे बर्दाश्त कर लेगा? तो सबसे पहले उस अल्लाह का हक ये है कि हमारी जिंदगियों में से ये चीज खत्म हो और फिर उसके बाद हमारी जिंदगियों में अब्दियत आए, इबादत है। कुनू इबादल्लाह, कि अल्लाह का बंदा इबादत में भी बने, मामला में भी अल्लाह का बंदा बने, माशरत में भी जी की चाहतें खत्म हो जाए, वरना तो जी की चाहतें सब चीज में दाखिल हो जाती। देखो अभी नमाज के लिए बुलाया, बहुत दूर दूर बैठे थे, सबको कहा गया कि भाई इसके आदाब में तो ये आगे आ जाओ, लेकिन हम अपनी जगह क्यों नहीं छोड़ रहे? कैसे नहीं छोड़े कि जी में आ रहा है कि ये क्या हो गया कि इबादत में भी मनमानी हो गई। हाँ, जब मनमानी जिंदगी में दाखिल हो जाती है तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि वो अल्लाह का बंदा नहीं है, वो किसका बंदा है? वो अपने मन का बंदा है। अफरायत मन इत्तखज़ इलाहु हवा, ऐ नबी जी आपने उसको देखा जिसने अपना मन, अपना माबूद अपने मन को बना लिया। तो ये चीजें हमारी अपनी जिंदगी में दाखिल करनी है, ईमानियत में, इबादत में, मामला माशरत और अखलाकियात में। फिर उसके बाद ये जिम्मेदारी हमारे से मुतालिक है, फिर ये हमारे माँ बाप के, हमारे मातहतों से मुतालिक है। हम अपने घरों के जिम्मेदार हैं, हमसे हमारी भी इस मामले में पूछ होगी। और हमारे मातहत जितने लोग हैं, हमारे मातहती में हमारी बीवी है, बच्चे हैं, नौकर है, कहीं सबके मुतालिक हमें जिम्मेदारी दी गई है। जैसे हम इनके खाने की, पीने की, इनकी गमी खुशी की और इनकी ठंडी गर्मी की फिक्र करते हैं, ऐसे इन सब की यह फिक्र की जाए। शेख ने लिखा, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या जहन्नम है, या तो वो जन्नत है या जहन्नम है। अगर उनको ऐसे पाला पोसा है जैसे उसको पालना चाहिए, परवान चढ़ाना चाहिए, तो ये जन्नत बनेंगे। और खुदा न करे अगर ऐसा नहीं पाला पोसा गया और गफलत बरती गई, तो यही औलाद वबाले जान बनेगी। तो दूसरी हम में से हर एक के जिम्मेदारी है कि हम अपने मातहतों का दीन समझे, उनके अंदर दीन लाने की हमारे अंदर फिक्र हो। वरना इस दुनिया में हमने उनके लिए सब कुछ किया और मरने के बाद वो हमारे लिए वबाले जान बनेंगे। हर ईमान वाले के जिम्मे ये दूसरी जिम्मेदारी, और तीसरी जिम्मेदारी हर ईमान वाले के जिम्मे ये है कि वो पूरी उम्मत का हमदर्द बनकर जिए, एक एक इंसानियत का वो हमदर्द बने, एक एक इंसान का हमदर्द बने। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बात फरमाई कि हमने आपको सारे इंसानों का हमदर्द बनाकर भेजा है, काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो काम है वो मेरे हर उम्मती का काम है। हादिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं अकेला अपना अपना जीवन नहीं जी सकता हूँ, मैं खातमुन नबीयीन आलमी नबी का उम्मती हूँ, आलमी नबी का। तो मेरे जिम्मे है कि मैं दुनिया में बसने वाले इंसानों का हमदर्द बनू, दुनिया में बसने वाले इंसानों का हमदर्द बनो कि वो हमेशा हमेशा के जहन्नम से बचकर हमेशा हमेशा की जन्नत में कैसे जाना है। तो उसके लिए फिर चलना और फिरना, और चलने फिरने के लिए फिर आदमी जब ये जिम्मेदारी की चीज समझेगा तो फिर ये उजर नहीं बनेगा कि मेरी मशगूली है या मेरे पास गुंजाइश नहीं है। हम देखें अपने घर में, जब आदमी के 10 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे, एक आदमी माजूर है, बुआ है, लेकिन वो ये समझता है ये 10 के 10 मेरे हैं, मुझे उनको पालने हैं। तो एक आदमी 10 को पालता है, लेकिन वो 10 बच्चे माँ बाप को अपना नहीं समझता, तो वो 10 मिलकर एक माँ बाप को नहीं पालते। अरे क्या फर्क पड़ गया? कच्ची फर्क ये पड़ गया कि उस एक ने इन 10 को पालना अपना काम समझा था, और वो 10 क्यों नहीं पालते कि उन 10 ने मिलकर अपने माँ बाप को तकसीम कर दिया, उन्होंने अपना माँ बाप को अपना नहीं समझा, तो उनकी तकसीम कर दी। एक महीना इसके घर खाता है, एक महीना उसके घर, एक महीना उसके घर, एक महीना उसके घर। जब जिम्मेदारी समझ में आ जाती है तो एक 10 को पालता है, और जब जिम्मेदारी समझ में नहीं आती तो 10 मिलकर एक को नहीं पालते। जब जिम्मेदारी समझ में आती है तो अपनी बीवी के लिए हॉस्पिटल में जान भी लगाता है, माल भी, अपने बच्चों के लिए, और अगर पराया हो जाए तो वो पराया लगता है, तो वहां 100 रुपए आदमी के नहीं लगते। कि अपना और पराया समझने की चीज होती है, जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी जब जिंदगी में एहसास नहीं होता तो जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी सब बराबर हो जाता है। कल कयामत के दिन ये सारी चीजें हमसे पूछी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा इसीलिए है कि ये सारी बातों के यहाँ मुदाकरे सुने, ये खाली कान की लज्जत के लिए या कोई कोई कोई प्रोग्राम हो रहा है इसमें इसकी शिरकत के लिए नहीं, बल्कि यहाँ आने वाला मजमा यहाँ 2-3 दिन तक यहाँ की मजलिसों में शरीक हो और ये अपने से मुतालिक जिम्मेदारियों को सुने, और इस एहसास के साथ कि अगर एक बार हमारी जिंदगी आ गई तो अल्लाह की तरफ से खुशहाली आएगी, अल्लाह के नुसरत और मदद के हम मुस्तहिक बनेंगे। और खुदा ने तेरे जो बातें समझाई जा रही है उससे हमने गफलत बरती या उस पर तवज्जो नहीं की और ऐसी चीजें मनमाने वाली जिंदगी गुजारी तो ये हमारी हलाकती और बर्बादी की चीज है। इसके लिए इसी जहन से यहाँ आना, माशाल्लाह आप लोग खुशकिस्मत हो कि माशाल्लाह आज इज्तिमा की पहली मजलिस है, माशाल्लाह पहली मजलिस से आप हजरात आ गए हैं, बहुत ही काबिले मुबारकबाद है। आगे बढ़ने वालों के लिए खुशखबरी सुनाई गई, अस्साबिकून अस्साबिकून के जो आगे बढ़ते हैं वो आगे ही बढ़ाए जाते हैं और अल्लाह पाक उनको आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर लेते हैं। अल्लाह करे कहा जाने वाला हमारा पूरा मजमा इस उसी बशरत सुनने वालों में हो जाए कि अल्लाह पाक हमें अपने मुकर्रब लोगों में बना दे। अब कोशिश ये करनी है जैसे हमारे अमल की शुरुआत अच्छी हुई है, अमल के अखीर तक हमें अपने अमल की हिफाजत करनी है। अमल की हिफाजत कैसे करेंगे कि अब से लेकर दुआ तक जितनी मजलिसें हमारी इज्तिमाई हों उन सारी इज्तिमाई मजलिसों में इसी तबीयत के साथ बैठना है। माशाल्लाह हजरत ने सारी आपकी मशगूलियतों को छोड़ दिया है, अपने सारे मशागल को छोड़कर अल्लाह की निस्बत पर आप यहाँ आ चुके हो तो पहले तो शैतान आदमी पर यह कोशिश करता है कि आदमी इज्तिमा में ही ना आए ताकि उसके कान पर अल्लाह रसूल की बातें ना पड़े, जिम्मेदारी की बातें ना पड़े। और अब अगर आ गया तो कोशिश ये करेगा कि वो इस आने से नफा ना उठाए, उसको पता नहीं किस किस चीजों में मशगूल कर लेगा यहाँ के बाजार में और पता नहीं किस किस चीज में। यकीनन हमारे साथ जरूरियात लगी हुई है, हम जरूरत पूरी करने जरूर जाएंगे लेकिन सबसे पहली हमारी जरूरत ये मजलिस है। इसलिए गुजारिश ये है कि कोशिश करें कि हमारी सारी मजलिसों में हम वक्त पर यहाँ हाजिर रहें, हमारी मजलिसों में हमारी गैरहाजिरी ना हो, मजलिसों में हमारा पूरा का पूरा मजमा इसी जहन के साथ बैठे। ये दो दिन आपको मिलेगा, फिर ना ये मजमा मिलेगा ना फिर ये हमारे बुजुर्ग मिलेंगे। और किस वक्त किसके लिए अल्लाह पाक ने कौन सी बात हिदायत का जरिया बनाई है हमें नहीं पता है, किस वक्त की कौन सी घड़ी में किस कौन सी बात किसके दिल पर असर कर जाती है हमें नहीं पता। अल्लाह की तरफ से हिदायत के झोंके चलते हैं, अपने आप को उन झोंकों के सामने खड़ा कर दो। ये अल्लाह ने एक माशाल्लाह अच्छा इज्तिमा बनाया है, अल्लाह पाक ने हमको यहाँ पहुंचाया है तो हम में से हर एक की इस बात की कोशिश हो कि इज्तिमा के शुरू से लेकर आखिर तक जब अल्लाह ने पहुंचाया है जिसकी मजलिसों में यकसुई के साथ हम शरीक हों और इसके सारे मजलिसों को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने, आगे बढ़कर बैठे और अपने जात से एक ऐसा माहौल यहाँ बनाए तीन दिन तक कि नया जितना भी मजमा आए वो सारा का सारा मजमा हमारे माहौल का असर लेकर जाए। भाई जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाले होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाएंगे लेकिन कम से कम हमारे इज्तिमा के माहौल से हर नया आने वाला मजमा उसको दो दिन तीन दिन हमारे इस पिंडाल में ऐसा माहौल मिले कि वो यहाँ के असरात लेकर जाए कि जब नमाज का वक्त हो तो हमारी नमाज में सारे के सारों के अच्छे से अच्छी शिरकत हो, नमाज को अच्छे से पढ़ा जाए और जो खाली वक्त बचे उन खाली वक्तों में हमारे इंफरादी अमल को करने का माहौल बनाया जाए। जब हम ये माहौल बनाएंगे ना तो हमारा नया आने वाला मजमा भी उस माहौल में रच बस जाएगा, उन्हें ये चीजें देखने मिलेगी। अरे पता नहीं कितने देहातों के लोग ऐसे मिलेंगे कि जहां जिन्होंने ये माहौल पहली मरतबा देखा होगा, अल्लाह करे कि इसी इज्तिमा में इनका आना नफे की चीज बन जाए। इसलिए ये आने वाला मजमा आमाल के साथ यहाँ वक्त गुजारे, इज्तिमाई मजलिसों के बाद हम अपने इंफरादी मामलात करें, अपने नवाफे का एहतमाम करें, रात को जल्दी सोकर रात को उठकर अल्लाह के सामने आहोजारी का माहौल बनाए कि दिन भर हमारी मेहनत होगी और रात में अल्लाह को मनाने वाली कैफियत होगी। माशाल्लाह ये इज्तिमा एक दिन में नहीं हो गया, इस इज्तिमा से 2 महीने पहले से 3 महीने पहले से पूरे जिले और सूबे के जिम्मेदार फिर रहे हैं, दरवाजे पर जा रहे हैं, जमाते फिर रही है। 2-3 महीनों की यह कुर्बानी का नतीजा है, इतना बड़ा मजमा यहाँ पहुंचा है और मेहनत के बाद अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। माशाल्लाह आप हजरात ने ही मेहनत की है, आप हजरात ही चले फिर रहे हैं तो आप हजरात अपनी दुआओं को अपनी बढ़ाए खुसूसन इज्तिमा के दौरान में कि अल्लाह से इसको कबूल करवा दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया, बैतुल्लाह बनाने के बाद अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह इसको तो कबूल कर ले, तो अल्लाह पाक ने उसको कबूल कर लिया और चारों तरफ से अल्लाह ने उस बरकस को हिदायत का बरकस बना दिया। आप हजरात ने मेहनत की है 2-3 महीनों से तो यहाँ इस इज्तिमा में अल्लाह पाक आने वालों को इससे नफा पहुंचा दे और अल्लाह इस इज्तिमा को आलमगीर हिदायत का जरिया बना दे। इसके लिए यहाँ भी हमें मेहनत भी करनी है है, दुआएं भी करनी है। मेहनत में क्या करनी है? एक तो अपने जात से सारी मजलिसों में शरीक होना है, खाली वक्तों में लायानी और इधर उधर की कोई चीज में मशगूल होने के बजाय हम इज्तिमा में ऐसा पाकीज़ा माहौल बनाए कि आने वाले लोग इस माहौल से मुतासिर होकर जाए। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मदीना मुनव्वरा के माहौल में आने वाले नए नए लोग उनके माहौल से मुतासिर होते थे। जब मक्का फतह हुआ ना, तो मक्का के फतह होने के बाद लोग अपने घरों से इनकी इबादत देखी, इनकी इबादत को देखकर वो मुतासिर हुए हैं कि हरम में इतनी इबादत उस रात में की गई कि दूसरे लोग ये कहते थे कि इतनी इबादत होते हुए हमने कभी नहीं देखी। उन इबादतों ने उनको मुतासिर किया और वो इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्होंने अल्लाह के नबी इस्लाम का कलमा पढ़ा था। तो एक हम यहाँ ऐसा माहौल बनाएंगे। दूसरी बात जो हम करेंगे वो ये कि आने वालों से यहाँ इख्तिलाफ करें। इज्तिमाई मजलिसों के बाद जब हमारे मामूलात पूरे हो जाए हम यहाँ लोगों से मुलाकातें करें। यहाँ बहुत सारे लोग अपने ना के माहौल में से आए हैं, यहाँ दीन की बातें सुनेंगे, हाँ आखिरत के तस्करे सुनेंगे। जब हमारा उनसे आपस में इख्तिलाफ होगा, एक बहुत बड़ा मजमा आपको वो मिलेगा जो अपने वहां तश्कीलें उनकी हुई थी वो तैयार नहीं हुए थे। ये मजमा यहाँ आएगा, यहाँ ईमान अमल के मुदाकरे सुनेगा इंशाल्लाह। इन सुनने के बाद आपका थोड़ा सा उनसे इख्तिलाफ हो जाएगा ना, तो उम्मीद है कि वो तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमारी खितावार जमातें और हल्कों के जिम्मेदार और सारे जिलों के जिम्मेदार इधर उधर वक्त गुजारने के बजाय आने वाले देहात वालों से, बस्तियों वालों से, मस्जिद वालों से इख्तिलाफ करें और हमारी जो जमातें नामुकम्मल है उसको मुकम्मल करने की फिक्र और यहाँ साथियों से इख्तिलाफ करके जिस सतह पर है उससे आगे की सतह की उनकी तश्कील। तो इंशाल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में जाने के मुकद्दर में होंगे वो अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, बाकी इंशाल्लाह वापस जाने वाला मजमा दीन और दीन की मेहनत के अजाइम के साथ यहाँ से जाएगा, जो बहुत बड़ी खैर वजूद में आएगी उसमें हमारा हिस्सा हो जाएगा। इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह इन सारे अमाल के साथ पूरे इज्तिमा में हम शरीक रहेंगे और इन अमाल के साथ वक्त गुजारेंगे। भाई सब नियत करते हो? कौन कौन नियत करता है? अल्लाह ने तौफीक दे कबूल फरमा। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान अल्लाह व बिहमदिही, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई अब नमाज हो गई, सब बैठे बैठे।